ara? A veure, les avantatges són clares, o sigui, l'antiga construcció està dins d'una reserva integral, per tant, d'alguna manera hi ha una irregularitat en el fet que hi hagués aquesta construcció, perquè no ho permet la legislació, ni quan es va crear el parc natural. I l'altra és el tema de la inundabilitat, és a dir, és una zona, com ha comentat abans el conseller, molt inundable, i per tant, diguem que els animals no estaven en condicions, eh? Moltes vegades fins i tot havien tingut accidents en llevantades de que els animals doncs, acabaven morint-se perquè és que les gàbies quedaven plenes d'aigua. Per tant, aquesta serà una gran avantatge. D'altra banda, també, quan s'efectuï el trasllat sencer, diguem-ne, quan totes les instal·lacions estiguin aquí, tindrem disponible aquell espai per recuperar-lo com a hàbitat natural, que és la closa, que és el que li correspon. Per tant, aquesta jo crec que és una de les avantatges. Començarem a fer un pla de recuperació de l'espai i possiblement alguna zona d'ús públic també en aquell espai. Això depèn del moment en què es comencin a fabricar les gàbies de vol aquí. És a dir, ara tenim això que està en marxa, que és diguem-ne, la part d'oficines, la part de laboratori, etc., però faltarà que estigui feta la part de gàbies. Clar, no podem prescindir de l'altre centre fins que no tinguem un lloc on posar els animals. I per tant, quan estigui finalitzada aquesta zona, sí que podrem començar a pensar d'on traiem els calés per començar a remodelar i a recuperar aquell espai. Home, jo confio, a veure, el projecte ho he vist una mica per sobre, perquè tampoc depèn directament del parc, però jo confio que aquestes instal·lacions seran molt millors que les que hi ha allà, i per tant jo crec que si tot funciona com hauria de funcionar, jo crec que es podrà ampliar el número d'individus que poden quedar-se aquí. Aquí el que es feia fins ara és que els animals estaven molt greus, o que realment s'havien de salvar sí o sí, i tenien un problema bastant complicat si es portaven cap a Torrefarrossa. O sigui, potser en el futur això no caldrà, però bueno, això s'ha de veure una mica com amb el temps, eh?